بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب في تشميت العاطس في الصلاة. دا باب د په بیان د دې کې چې په موس کې څوک ترش کېو کې دا غي جواب ورکول. لو احادیث کې د دینه ممانعت راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی دا تشمیت پشین سره یا پسین سره تسمیت هو الدعاء بالخير والبركة، دا د خیر او د برکت دعا لوي. شمته وشمت عليه تشميتا، دا د عاطس او د ترشکی کوونکی د پاره د ثبات على الطاعة دعا ده. بعضی وی د دې معنا د ابعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك، الله رب العالمين دي دا اغسن لري وساتا چه دا غيد وجن پتابان دي دشمنان خوشا لیگی. او کدا دا تسمیت نشی دا سمتنا نو دا اغهیئت حسن لوي، اي جعلك الله على سمت حسن، الله دي تا پخيستهئت او شکل باني وگرزي. زكا انسان چه کل دا ترشکه کی نو د مخ او شکل ور سره بدرنګ شي، نو دا د لپاره دعای چې الله دې تا په هيئت حسنه باندې وګرځي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم. المعنى د دوالو د حديث معنا یو ده، د اسماعيل بن ابراهيم او دی یحیی بن سعید القطان، اگرچه الفاظ مختلف نی. عن حجاج الصوافی قال حدثنی یحیی بن ابی کثیر عن هلال بن ابی میمونہ عن عطاء بن یسار عن معاویت بن الحکم السلمی قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. معاویه بن حکم السلمی رضی الله عنه جما د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره مسکړو. فعطس رجل من القوم، نترش کې کړو یو سړی د قوم نه د مقتدیانو نه. فقلت يرحمك الله، نو ما غلا ویلی چې الله دې در باندې رحم وکي. دا جمله مې ورل ویلی چې يرحمك الله. فرماني القوم بابصارهم، نو دې خلکو ز په خپل نظرونو باندې وښتم. مطلب دا دی چې د خلکو مال کتل چې ماولی په موس کې دا يرحمك الله وي. فقلت واثقل امياه، دا ثقل په زمي سره، په زمي د ثا او سکون د کاف دی، دارنګه د ثا او د کاف دواړو فتحه مراغلي. ثقل دې معنا د فقدان المرأة ولدها، زنانه چې خپل بچي نشکي بچي مړشي. نو دې ځکه معنا دا د واثق له امياه و فقدها لي، امور د پما باندې بورشي او ما دې نشکي. مقصد دا دی چې اني هلكتو، زه خو هلاک او تباه شوم چې په موس کې ما دا خبرې وکي. ما شأنکم تنظرون الی، سده حال ستاسو چې تاسو ما لګورئ. قال دی وی فجعلوا یضربون بأیدیهم علی افخاذهم، نو شروع شو دی چې خپل لاسونه په تونونو لراویشتل، یعنی نورم په ما باندې انکار کولو چې دی يرحمک الله نه رسو توس دا خبرې کې په موس کې چې ما شانکم تا تنظرون الی. په دې حدیث کې دا دلیل دی چې عمل قلیل فعل قلیل په دې سره مز نه باطلیږي. صحابه کرام لا سونه راپورته کله خپل پتونانو لرا غرزول. امام نووي رحمت الله علیه وی دا محمول له پدی باندې چې تسبیح لانه و مشروع شوی. چاله چې په مس کې سپی خراشی سور لپیخ شي نو دې دی سبحان الله وی تسبیح دی وی، او که زنانوي نو دې له حکم د تصفیق دی چې دا یو لاس نه بل را غورځي د تانی په شکل باندې. فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلاسونو ماني پتونو نوال فعرفت انهم يسميتوني نو زه پوه شوم چې دای ما چپکی. فقال عثمان ابن ابي شيبه په خپل حديث کې وی چې دې صحابي ویلي فلما رايتهم يسكتوني هر کله چې ما وکتل دای چې دای ما چپکی لكني سكتو هر کله چې ما وکتل چې دای ما چپکی نو زما پر رنگ کې تغییر راغی زه غوسه شوم ولكني سكتت لكن ز چپ شوم او د غصې په مقتضا باندې عمل نکو. د غصې مقتضا خدا و چې زه نه چپ کیږم خو ز چپ شوم د غصې په مقتضا مې عمل نکو. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا معاويه ابن حكم رضي الله عنه وي هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم موزه کو فارغ شو بي ابي و امي دا متعلق د یو محذوف سره افديه بي ابي و امي زما مور او پلار دي قربان شي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ما ضربني ولا كهرني ولا سبني نخو زوالم ويټه کولم ولا كهرني او ني زورټلم ولا سبني او ني مال بدر ديوي. ثم قال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لو فرمائل ان هذه الصلاه لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا يقينا دا مسجد جائز او حلال ندي پدی کی سه شی د خبرو د خلکو نه چي دادي اتاج کبي خبر يتر يو کی نو دا پدی مسجد جائز ندي. انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران يقينا دا مسجد دا تسبيح ده پدی کی د الله پاکي بيانول دي والتكبير دا الله لوی بيانول دي وقراءة القرآن او په دې کې قراءت د قرآن دی د قرآن کریم لوستل دي. او کما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دراوی نشک دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الفاظ ویل یا ک نور ويا لك سرنګ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی قلت يا رسول الله ان قوم حديث عهد بجاهليه ويما ويت اي رسول الله مون يو قوم يو چې نوې نوې ایمان مروړې د جاهلیت سره قریب یو زمانه مو نږدې ده. وقد جاءنا الله بالاسلام یقینا راتلل کړي دی الله رب العالمین موږ له اسلام سره په اسلام مکرم کړي مشرف کړي یو. ومننا رجال یاتون الكهان په موږ کې سړیو چې غو کاهنانو له راتلل. کهان جمع د کاهن ده د هغه چا لوی چې د خبرداري ورکړي په پټو کارونو باندې او د مستقبل په امور باندې چې زه په پټو باندې پوهیږم غیب باندې او د مستقبل د امور مال علم ده. نو زمونږ نسخ کسانو چې غیب دي کاهنانو لراتلل قال فلا تأتهم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکو چې تور لمرازا ځکه حدیث کې راغلی سوک چې عراف او کاهن لراغه او بیا دا غد خبرې تصدیق وکړو نو ده داغ دین نه انکار وکړو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم را نازل شوه. امام احمد دغه حدیث په مسند کې په صحیح سند سره ذکر کړی چې من اتى عرافا او کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلی الله علیه وسلم. نو دې صحابي د نبی رسول الله چې تور لمراده قال قلت ومننا رجال يتطيرون ما ورلوی چې په مونږ کې سړیو چې غیب په سيزونو باندې سپیرواله نیو د تطیر معنا دا التشاؤم بالشی یو شی سپیر غنلو پاغي باندې سپیرواله نیول دی به دا سپیرواله په ښکار باندې نیو، دی به ښکار رو پارولو به زغلولو، که خی طرف لبه لاړو ښکار به ته وتښتېدو، نو دی به بیا خپل مقصد لتلل چې زمونږ په دې مقصد او کار کې خیر دی، او که ګس طرف لبه ته وتښتېدو نو دی به د خپل مقصد نه بند شول، او دی به وي چې زمونږ په دې کار او مقصد کې شر دی. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوه چې دا تطیر دا بدفعلی او شی دی چې دی په خپل سینو او زړونو کې مومي، فلا يصدهم نو دی من نه کی دا خپل مقاصد نه د خپل کارونو نه دی دا نه بندي دا سي دی د زړه خیالات او تصورات او اوهام دي. قلت ومنا رجال يخطون. ما ورلوی په مونږ کې سړیو چې غیب خاتون راخکل کر خبر راخ کی، او د دې کر خو خاتون نه به استدلال کول په مغیبات باندې او د مستقبل چې کوم کارونه دي په دې به معلومول. دایب تربیتی او کاهن لراغ لغب ور لخت راخ کو زر زر به ور لپخاورو کې پزمکه باندې سکر خراخ کی، او بیا باغ خپل خادم او غلام لوي د دیغه مشر پیر چې بو چې دا کرخه اوس روانه کنو دا غینه به دو دو کرخ روانولې، په اخر کې کبه دو پاتې شوې نو دا به د دې مقصد چې د دې په دې کار کې خیر دی زیدې، او کنه یو کرخه به پاتې شوا نو دا به مقصد بدای دا اغستو چې په دې کار کې تاوان دی او په دې کار کې څه خیر نشته. وې ماته تپوسو کو ومن رجال یخطون فمن کس کسانو سړیو چې غیب د خطون راخکل. قال کان نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطه فذاك. نوې فرمایل چې یو نبی د انبیاءونه هغه به د خط او لکیر راخکی، نو د چا د خط موافقت چې دغه د خط سره راغ فذاك، فذاك معنا د فهو مصیب، د خط د پکې حق لرسیدل دی او سیده دی لویل شي تعلیق بالمحال، چې د نبی د خطوط خو پته نه لګي چې دی نبی بسنګ خطونه راخکل. او د دی نبی نه مراد شارحینو ذکر کړي ادریس یا دانیال علیهم الصلاة والسلام دی، نو دی له تعلیق بالمحال وای چې د نبی د خط چون کې پته نه لګي چې آیا زما د خط به دا غسر موافقت راضی کنه، نو چې کله موافقت ما لپته نه لګي نو دا خط راخکل ناروا دي. امام خطابی وی انما قال عليه الصلاه والسلام فمن وافق خطه فذاك على سبيل الزجر. دا د زجر په تور باندې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي کده چې موافقت دا غد خط سره راغ نو د مصیب ده. معنا دا ده چې لا يوافق خط احد خط ذلك النبي لان خطه كان معجزه. د د خط موافقت د نبی د خط سره ځکه نه راضي چې داغه د خطوط معجزتنو او د د معجزتن نه دي، نو د دې خط موافقت د نبی د خط سره راتلل دا غیر معلوم دي. نو چې کله غیر معلوم دي نو بیا دا جایز نه دي. قال قلت ان جاریه لی یقینا زما یو وین زو کان ترع غنیماتن چیری زما گڑی سرولی قبل احد دوهت په طرف باندې والجوانیه او د جوانیه په طرف باندې. دام په شمال المدینه کې د احد سره نږدې یو زیو د احد او د جوانیه په خوا کې گڑی سرولی چیلی سرولی. اذ طلعت علیها اطلاعا نزول سرغن شوم پدی باندې پسر ور سرغندې دو. فاذا الذئب قد ذهب بشات منها نناسا في شرمخ وړي و یو چيلي د دینا یو چيلي ما تکړې و د دې کندک نه تختولې و. وانا من بني ادم اسف كما ياسفون. او زه یو سړیم د بني ادم نه غوسکیږم لکه څنګه چې بني ادم غوسکیږي خفکیږي. نو پا خپل چیلو باندې خفشوم چې ګندک نه شرمخ یو چیلی یو ډماته کا. لکنی سککتها سکتن. نو ما دی له یو سپیړ ورکا. فعظم زاک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره غټه وګڼله. لوی او غنل چې زیاتې د کله چې دی لتا سپیړه ورکا فعظم ذاك علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا خبره لوی ک په ما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ماول دی له سپیړه ورکړی و زیاتې مې کړو فقلت افلا اعتقها نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی آیا دا آزادوم نه دا وینځه قال اتنی بها نو وی دا مال را ولا قال فجئت بها دا صحابي وی ما را واست دا وینځه فقال اين الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوسو کو چې الله رب العالمین کم طرف لده په کم جهت باندې ده قالت فی السما نو دی وی چې اسمان طرف لا اشاره د اسمان طرف لو کا چې په اسمان کې قال من انا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوسو کو چې سوکی امزه قالت انت رسول الله تدا الله رسوله قال اعتقها فانها مؤمنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي لو آزادې کدا مؤمنه ده اسناد دې حدیث صحیح ده رجال ثقات دې امام مسلم او ابن ابي شيبه دارنګ امام احمد دا حديث د حجاج ابن ابي عثمان الصواف په اسناد سره نقل کړي او امام طيالسي ابو عوانه د ابان ابن يزيد العطار نه نقل کړي دارنګ امام طيالسي په مسند کې د حرب ابن شداد نه او امام مسلم او نسائي په سنن کبرى کې د امام اوزاعینا دا سلور والا حجاج ابن ابي عثمان الصواف دارنگی ابان ابن يزيد العطار دریم حرب ابن شداد سلورم امام اوزاعی دا سلور والا حدیث د خپل استاد يحيى ابن ابي كثير نه نقل کین او مدار د حدیث يحيى ابن ابي كثير ده د مدار د اسناد ده بازی دا روایت د مسعودین نقل کړه ده لکه یزید ابن هارون وغیرہ پاغي کې دا دي چې دا جاریه دا وینځ چې کوم وا دا خرسا وا ګونګي و خبرې نشوي کولې نو په ګوته باندې اشاره وکا چې الله رب العالمین په جهت د پورتوالي د فسما خدا غ روایت ضعیف ده دی بالمقابل اغه غیر محفوظ ده محفوظ روایت دا ده زکه د یحیی ابن ابي كثير نه دا ثقات راویان چې پاغي کې حجاج ابن ابي عثمان الصواف دارنګي ابان ابن يزيد العطار حرب ابن شداد او امام اوزاعي دي نو په دې روایت کې دا دي چې دی رسول الله صلى الله عليه وسلم لو في السماء بيت نبي الاسلام تپوسوکو چې زسوکم نو دی ور لو انت رسول الله نو کوم روایتو کې چې دا ذکر راغله چې دا خرساوه او دا غي نبي بعضی مبتدعين استدلال کوي کم مبتدعين چې الله رب العالمين د فوقیت نه منکر دي او دا فوقیت او د علو جانب الله لنه مني نو غي وي دا حديث مسترب دي او دا حديث په دې لفظ نه دي ثابت بلکې دا وینزا دا ګونګي وا او دی په ګوته باندې اشاره کړې د پخلې دانې دی ویلي چې فسما نو دا د هغه احادیث نه دی چې دا د الله په علو او فوقیت باندې دلالت کوي په دې باب کې ډېر احادیث او نصوص راغلي دي د قران او د سنت حدیث د ابو هريره رضی الله عنه په مسند احمد او ابن ماجه کې په قصه د معراج الملائکه کې راغلي چې کله دا ملائک د مؤمن روح پورته کی اسمان لا نو پاغي کی داسي دي حتا ينتهي بها الى السماء التي فيها الله عز وجل تر دي چې اغه اسمان له يوسي چې پاغي کی الله رب العالمين د کما يليق بشانه سند دغه حديث صحیح ده نارنګي حديث د ابو هريره رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای ما من رجل يدعو امراته الى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها دارنگی حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په مسند احمد او مسند د ابو يعلى کی دارنگی صحیح ابن حبان کی راغله په صحیح سند سره فقصه د ماشته ابن فرعون کی ماشته تو ابن فرعون دا غزنانه وا چې د فرعون لور له سر منګزولو نو منګزي د لاس نو غرزیدا نو دی بسم الله وی نو د فرعون غلور ورلو چې ته زما پلار یادې هغه الله دې اله دې معاذ الله نو دی ورلو چې نا ربي ور رب زما الله دې نو غیخ پل پلار لوی فرعون بیا دار وغخته او تپوسې دې نو کوچی آیا زمانه علاوه مست عرب شته نو دی ورله جواب ورکو چې ربي وربک من فی السما زما رب او ستارب هغه څوک ته چې په اسمان کې دې ارنګي حدیث کې راغلی دی ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السما نصوص د کتاب او سنت په دې باندې لا تعد ولا تحصى دی امنتم من فی السما بعض اهل علم په دې باندې نصوص د کتاب او د سنت تر 1000 پورې ذکر کړی دی چې دا غینه اکثر امام زهبی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې اثبات و صفت العلو کرا نقل کری دی پا دی مسئلہ باندی دی امام زہبی مستقل کتاب دی نو دا دی اغا حدیثو ندی چی پا کتب العقائد کی ذکر کی گی او دا مسئلہ دا پکی چی اللہ رب العالمین دا مخلوقات دا پاس دی باین وجودا دی دخب المخلوق نا کما یلیق بشانی دی حدیث کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاویه ابن حکم السلمی رضی الله عنه لوی ان هذه الصلاه لا يحل فيها شيء من كلام الناس دا حدیث دلالت کوي په دې باندې چې په موس کې خبرې اترې کول دا حرام دي برابر خبره ده کده حاجت د پاره او که بغیر د حاجت نه او برابر خبره ده کد مصلحت الصلاة د پاره یا د غیر مصلحت الصلاة د پاره او موزم عام ده ک نفل وی ک سنت وی ک فرض وی د ټولو له شامل د جنس صلاة ته مراد ده ک چرته مسکون ک سه تنبیه یا اجازت له محتاج شو سوکرا د نکیږي اجازت واړی یا دروازه ټکای نو د دې سبحان الله وی تسبیح دی وی ک چرته سړی وی او که زنانوی نو تصفیق دیو کی د تانی په شکل لدا یو لاس بل لرولی دا مذهب دی د جمهور او سلف او خلف او یو طائفه د اهل علم چې باغی کې امام او زعیم دی چې دا امام او اهل شام دی وی چې کلام د مصلحت الصلاه د پاره جایز دی چې کلام کله د موز د مصلحت او د اصلاح د پاره نو بیا جایز دی د دلیل نسی د حدیث د ذل یدین رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلور رکاتو په ځای باندې دوه رکاته کړی نو د تی تپوسو کو چې قربان موسکم شو کته سو خطا شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې نو موسکم شوه دی په هغه کې کموال نه دراغلی او نه زه خطا شوم بیا ابو بکر او عمر رضی الله عنهما نبی اسلام تپوسو کو چې آیا ذل یدین رښتیا ویلی نو ورلوې چې او نبی صلی الله علیه وسلم درید و درکات او کل اخر کی سد سهو وکا نزول یدین رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مصلحت الصلاه د پاره د مزد اصلاح د پاره خبرې کړې وي نو د دین امام وزاعی او یو جماعت د اهل علم استدلال کوي چې کلام کله د اصلاح الصلاه د پاره نو بیا سیدې دا تفصیل او وضاحت د اهل علم چې ذکر شو نو دا په کلام د عامد کې د چې قصدن او عمدن څوک خبري وکي کلام د ناسی چې په هره باندې په مسکی څوک خبري وکي نو د جمهور په نیز باندې په دې باندې په دې مسکی بوتلان ناراضي چې کله دا کلام قلیل وي په ډېر مقدار کې لري لګي خبري وکي په هره باندې ځکه حدیث کې راغلي چې رفع عن امتي الخطأ والنسيان زما د امت نه خطا او نسیان او کم کارونه چې په زور په د یو کړی شي نو هغه ته نه پورته کړی شوی دی دارنګ ذلیدین رضی الله عنه دا کلام ناسین کړو ځکه داغه دا زعم او خیالو چې دا مز بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوو رکاتو باندې اکتفا وکړو کم شوی دی لن شوی دی دا پته ورلنه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خطا شوی هیره پر راغلی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د بعض سلف لکه سفیان ثوری ابن المبارک امام نخعی حماد ابن ابي سليمان د دې رائے او مذهب دا دی چې مطلق کلام په دې سره په موس کې بطلان او فساد راځي. دا فرق پکې نشته چې کلام الناسی، کلام الجاهل یا کلام العامد. کچا په هیر وکو یا حکم ورلنی معلوم جهلن وکو یا قصدن عمدن وکو، نو دا ټول برابر دي، مزبات دیږي. او هر چې کلام د جاهل دی نو جمهور وای چې کله دې قریب عهد بالاسلام وي، نو مسلمان شوی او اغله حکم د شریعت نه دی معلوم چې په موس کې خبرې اترې ناروا او حرام دي، نو په دې سره د دې په موس کې بوتلان ناراضي چې کله کلام قلیل وي. او دلیل په دا حدیث د معاویه ابن حکم السلمی رضی الله عنه دی، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دل دا حکمونه کو چې دا موس دوباره راوګرځو، لیکن تعلیم ورکو چې آینده د پاره تداکار په مستقبل کې مکه، و ان هذه الصلاه لا يحل فيها شيء من كلام الناس. قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغلی وم، علمت امورا من امور الاسلام، تعلیم را کړه شو مال د سکارونو د کارونو د اسلام نه. فکان فيما علمت ان قيل لي، نو او باغ سکی چې تعلیم را کړه شو مالا دا چې ویل شو مالا، اذا عطست فاحمد الله، کله چې ته ترش کېو کین الحمد لله وایا، و اذا عطس العاطس، او کله چې ترش کېو کی یو ترش کې کون کې، فحمد الله، نو دې د الله حمد وای الحمد لله وای، فقل يرحمك الله، نو تور له جواب کې يرحمك الله وایا. قال فبينما انا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو دې وي پمنځ د دې کې چې ولاړم د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په صلاه په مسکی، هغه جمر اقول زور په سرست مسکی وم، اذ عطس رجل، فدې کې یو سړی ترش کې او فحمد الله، نو الله حمد وي الحمد لله وي، فقلت يرحمك الله، نو ما ورله جواب ورکو چې الله دې در باندې رحم وکي، رافعا بها صوتي، فدی باندې مخبل اواز را پورته کړو، پتی زمي جواب ورکو، فرماني الناس بابصارهم، نو خلق را لکتل زی په خپل سترګو باندې ویشتم، حتى احتملني ذلك، تر دې چې دی خبرې زه غوسه کم چې دی مالکتل، فقلت ما لكم تنظرون الي باعين شزر، نو ما دی لوي څه شوي دي تاسو چې تاسو مال په بد نظر باندې ګورئ. دا شوزرین په زمي د شین سره او سکون د زاده، دا جمع د شزرا دا د شزرنا، د شزر معنا د ان نظر عن اليمين والشمال وليس بمستقيم النظر، چې په کګو سترګو باندې چاله ګوري د سترګو په دی ګټونو کې، یا په بدو سترګو ور لګوري. مالکم تنظرون الی باعین شزر، څه شوی دی په تاسو چې تاسو مال په کګو سترګو ګوري، بد بد را لګوري. قال فسبحوا، نو دا معاویه رضی الله عنه وی وی دی تسبیح وی سبحان الله وی. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه، هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبرکو، قال من المتكلم، نو تپوسیو کو چې دا خبرې کوونکې څوک په مسکی، قيل هذا الاعرابي، ورلو ویل شو چې دا باندې شي او زمیدار. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو يرو بللو مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي نو مال يوي، انما الصلاه لقراءه القران وذكر الله جل وعز، داموز د قران کریم د لستو د پاره دی او د الله رب العالمین د ذکر د پاره. فاذا كنت فيها كلشت بديموس كي فليكن ذلك شانك، نو دا دستا حال وي چې ته د قران لولي د الله ذکر دی کې خبري اتري دي نه کې. فما رايت معلما قد ارفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم ننرم استاد سوک نو صحیح کړي چې په نرمۍ باندې مال تعلیم راکو. نو دا د معاویر ابن حکم السلمی رضی الله عنه حدیث مصنف رحمت الله علیه په بل سند ذکر کو، ځکه په دې کې د ابازي زیادات راغلي چې مال تعلیم را کړ شوی او په تعلیم کې دا چې اذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. خو اسناد د دې ضعیف دی د فلیح ابن سليمان الاسلمي د ضعف د وجنا چې دا فلیح په دې اسناد کې ضعیف راغلی. باب التأمين وراء الإمام. باب د په بیان د دې کې چې د امام پسی آمین ویل. دا آمین اسم فعل له معنا یې د اللهم استجب، یا الله زموږ دا دعا قبول کړي. په لغت د عربو کې دا په مد او قصر دواړو سره راغلی، آمین او دارنګي امین. دا سنت د امام د پاره، دارنګي د ماموم او د منفرد د پاره چې کله سوره فاتحه ولولي نو د ولد ضالین نه پس به امامم آمین وي، مقتدی بم وي، او کزان له منفرد د مسکین ام به آمین وي. د امام مالک رحمت الله علیه نه دا نقل دی چې امام به آمین نه وي. دارنګي یو روایت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نم دی چې امام به آمین نه وي، خو ظاهر الروایه د امام سیب ندا دی چې آمین به وي. صحیح حدیث ته د متفق علیه اذا امن الامام فامنوا، کله چې امام آمین وي نو تاسو هم آمین وایي، نو امام بم آمین وي. بیا دا آمین به جهرن وي که سرن، په تیزه به وي که په کلاره. نو امام خو به په تیزه باندې وي بلا ریب او بلا شک. په دې کې چې کوم حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او مصنف رحمت الله علیه به د دې باب په اول کې ذکر کی، نو دغه حدیث ثابت دی، په هغه کې څه شک او شبهه نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې اواز راپورته کړو او په تیزه ویلو. د مأموم او د مقتدی باره کې صریح صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی راغلی چې مقتدی به په کلاره وي که په تیزه وي. اصح شی چې په دې باب کې راغلی چې مقتدی به په تیزه وي، نو د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما نقل دی ابن عبد الرزاق په مصنف کې او ابن حزم په المحلا کې ذکر کړي. عطا رحمت الله علیه تپوس شو، اکان ابن الزبیر یؤمن على اثر ام القرآن، آیا ابن زبیر سبا د سوره فاتحه نرست امین وی؟ قال نعم ويؤمن من وراءه وان للمسجد لجته. نو عطا سب جواب ورکو چې او عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما با امین وی، او رست چې بور پس کم خلق ولاړو اغيبم امین وی، تر دې چې دی جمعات کې به یو ګون شو د خلکو د امین د وجنا. ابن زبیر رضی الله عنه د امیر په مکی مکرمه باندې او د دن رستو صحابه کرام او تابعین به په یو غټ عدد او کثیر تعداد کې موجودو. نو د مقتدی د جهر بارک دا اصح ما ورده فی الباب راغله. دارنګ امام بخاری په تاریخ کبیر کې د عطا ابن ابي رباح رحمه الله نه نقل کړي، عطا ابن ابي رباح وي ادركت 200 نفس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد اذا قال الامام وللضالين سمعت لهم رجه بامين. ما دوس وكسان د صحابه کرام او د نبی صلى الله عليه وسلم نه په دې جمعات مسجد حرام کې کتلیو چې کله به امام وللضالين وي نو دای به داسې امین په تیزه وی چې په جمعات کې بګون شو او جمعات به وجړقیدو. نو دا مذهب د جمهور دی چې مقتدی به په تیزه باندې امین وي. مذهب د جمهور د امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، د باز مالکیو او د عامه اصحاب الحديث او د احناف او د باز مالکیو مذهب او رائے داده چې مقتدی به امین په کلاره وي. مقتدین بلکې امین په کلا رویل مسنون دي که امام وی که مأموم وی، او منفرد خو به اسم په کلا روي، ځکه وی دا امین دعا ده. او الله رب العالمین په خپل کتاب کې وی ادعوا ربکم تضرعا وخفيا، تاسو دعا د خپل رب نه په عجزۍ او په کلا رغواړی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې احیانا کم جهر ثابت دی نو دا وی تعلیما للامه او دای دا ذکر کړی چې اکابر صحابه کرام لکه عمر او علی رضی الله عنهما دای په دې باندې جهر نکولو او د روایت د شعبه نکم چې امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي او دا لفظ پکې راغلی چې وخفض بها صوته لکه رستو بداغي تفصیل ذکر کو چې نبی صلی الله علیه وسلم امین ویل او په خلار او आवाज په نو پورته کړي د دغه روایت نه استدلال کوي نو دا په جهر او اخفاء د امین کې د اهل علم مذاهب او آراو او داغي ادله او مستدلات قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر ابي العنس الحضرمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ وللضالين شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وللضالين اولست سوره فاتحه مكمل قال امين نبي ابي امين ورفع بها صوته او په دې باندې به आवाज را پورته کولو دا امين په اتفاق د اهل علم سره د قران کریم حسنه ده د سوره فاتحه په اخر کې امين ویل مستحب دي او تاسو اورید المعنی ده اللهم استجب اسناد د دې حدیث صحیح ده امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع او سنن کې ذکر کړی دارنګي ابن ماجه امام ترمذی رحمت الله علیه چې کله دا حدیث ذکر کی په خپل جامع کې نو بیا وی وبه یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان الرجل يرفع صوته بالتامين ولا يخفيها دا د غنو سلفو د صحابه کرام او تابعین او دا غین پس د اهل علم رائے او مذهب دی چ امين با پتی زواز باندې ویل شي او پټه باندې بینه وای او وی به یقول الشافعي واحمد واسحاق دا مذهب د امام شافعي امام احمد اسحاق ابن راهويه ده او کوم روایت کې چراغلي اذا امن الامام فامنوا کله چې امام امين وای نو تاسو امين وای نو جمهور اهل علم دا امر حمل کړی دی په ندب او استحباب باندې چې دا مستحب دی او بعضی اهل ظاهر ویلی دی چې دا امر د وجوب د پاره دی نو امین ویل واجب دی او روافض وی چې دا بدعت ته په دې سره په مسکی فساد راځي مسبه باطلیږي چا چې امین وي دا حدیث الباب حدیث د وائل ابن حجر رضی الله عنه امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی په دې اسناد کې سلمہ ابن کوهیل راغلی د دوه شاګردان دی سفیان ثوری دارنګ شعبۃ ابن الحجاج نو سفیان ثوری دا حدیث چې نقل کړي د خپل استاد سلمہ ابن کوهیل نه نو پاری کې دا وی چې ورفع بها صوته رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین باندې اواز پورته کړو په تیزی وی او شعبة بن الحجاج چې خپل استاد سلمہ ابن کوهیل نه دا روایت نقل کین وی او خفض بها صوته په دې باندې आवाज نبی علیہ السلام په کلا راکړو په تیزینو ویلې اهل علم وی محدثین چې د سفیان ثوری دا روایت محفوظ ده روایت د شعبة چې پاغي کې دا راغلی او خفض بها صوته دا روایت شاذ ده صحیح او ثابت نه ده امام ترمذی وی سمعت محمدا يقول سفيان اصح من حديث سفيان اصح من حديث شعبه في هذا وما دخل استاذ محمد ابن اسماعيل البخاري نوريدلي شغويل چې دا حديث د سفيان دا اصح ده د حديث د شعبنا كم کی چې دا راغلي چې ورفع بها صوته دا روایت محفوظ ده او د خفض بها صوته روایت غیر محفوظ او شاذ ده دارنگ امام ترمذی وی وسألت ابا زرع عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا اصح ما دخل استاز ابو زرع الرازي نتپوسكون اغرا لوي چې حديث د سفيان صح ده امام بهقي ذکر کړی چې لا اعلم اختلافا بین اهل العلم بالحديث ان سفيان وشعبه اذا اختلفا فالقول قول سفيان. محدثین وای چې کله د سفيان ثوري او د شعبه په یو حدیث کې اختلاف راشي نو قول به د سفيان معتبر وي، نو دې ځکه چې سفيان ثوري دا روایت ورفع بها صوته را نقل کړی. يحيى بن سعيد القطان وي ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله عندي أحد وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. يحيى بن سعيد القطان شداد جره وتعديل إمامنا دي وي شد شعبة نزياد محبوب ما لسوك نو أو ده برابر ما زما پنیز باندي سوك نشتا چه پا علم أو رتبك ده برابر وي. خو کله چې سفیان ثوری مخالفت په حدیث کې وکي بیا د سفیان ثوری قول اخلم. امام دارقطنی په سنن کې چې کله دا حدیث ذکر کی، حدیث د شعبه چې پاغي کې راغلی دی وخفض بها صوته، نو بیا وی یقال انه وهم فيه، وهم یا وهم، انه وهم فيه یا وهم فيه، په دې کې شعبه ابن الحجاج خطا شوی دی لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا ورفع صوته بآمين وهو الصواب. امام دارقطني وي چې شعبه خطا شوه دي، سفيان الثوري محمد بن سلمة او نور راویان او داد سلمة ابن كهيل نقل کړه په دې لفظ سره چې ورفع بها صوته وهو الصواب او دا محفوظ دي. نو د سفيان الثوري متابعين موجود دي، یو متابع دی علا ابن صالح او دویم دی محمد ابن سلمہ ابن کوہیل. نو دی دریو راویانو سفیان ثوری، علا ابن صالح، محمد ابن سلمہ ابن کوہیل د سلمہ ابن کوہیل نه دا روایت داسې نقل کړی چې ورفع بها صوته، او شعبۃ بن الحجاج تی نقل کړی وخفض بها صوته. نو د دی وجنه اهل علم په دی باندې جزم او قطع کړی چې روایت د سفیان محفوظ دی، دا غیب المقابل روایت د شعبه دا غیر محفوظ او شاذ ده. نو درفع بها صوته دا مستدل لجمهور د پاره، او خفض بها صوته جمله چې راغلي هغه مستدل د علماء احناف د پاره. قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بس مسكره فجهر بآمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أواز را پورتكره وجهر كره بآمين سرا، وسلم عن يمينه وعن شماله أو سلام قرزول وخي طرف لا وقس طرف لا حتى رأيت بياض خده، ترديت وإماد النبي صلى الله عليه وسلم د أننغو غسب والي كتليو چكالي سلام يمينا أو شمالا غرزولو. متن دي حديث سيده أو دا إسناد حسن دي، زكد ابن نمير چكم شيخ راغل دي نو دي دب تسميك وهم أو خطا واقع شوي دا مصنف رحمة الله ليلة. چ آیا دا علی ابن صالح ده که علا ابن صالح ده؟ صواب او صحیح خبر دا چې دا علا ابن صالح ده، لکه امام مزی رحمت الله علیه په تهذیب الکمال کې ذکر کړی چې د ابن نمیر شیخ علی ابن صالح نه ده بلکې علا ابن صالح ده، او علا ابن صالح صدوق او حسن الحديث ده، باقی رجال د اسناد ثقات دي. نو اسناد د حدیث د علا ابن صالح د وجنه حسن ده. متن د حدیث سید مخی تفصیل ذکر شو. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی، بیا وی حدیث حسن، دا حدیث حسن نه. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن ابي عبد الله بن عم ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلتب النبي صلى الله عليه وسلم سورة فاتحة ولستا قال آمين، نبياب ورپسي آمين وي، حتى يسمع من يليه من الصف الأول، تردي چه كم پرنبني صفك ورپسي ولا الخلق دي أغيب داواري دل. متن د دې حدیث صحیح دی خو دا اسناد ضعیف دی د بشر ابن رافع د ضعف د وجنه چې دی پکې ضعیف راغلی او ابو عبد الله چې دا د ابو هرره رضی الله عنه د ترز ویو د مجهول راغلی نو د ابو عبد الله د جهالت او د بشر ابن رافع د ضعف د وجنه حدیث ثابت اسناد د حدیث ثابت نه دی باقی دغه معنا او متن د حدیث په مخکې روایاتو کې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین باندې اواز را پورته کولو دا حدیث ابن ماجان په سنن کې ذکر کړی قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلت امام سوره فاتحه ول لختمه كي فقولوا امين نتاسم امين واي فانه من وافق قوله قول الملائكه زکه د چا د قول چې د ملائکو د قول سره موافقت راغې دا غي او د دې تامین یو ځای شو غفر له ما تقدم من ذنبه نو ما پکړه شید لغه گناهونه کم چړوان دي تیر شوی مراد د گناهونو نه صغائر دي د کبایرو د پاره مخ کې ذکر شول چې توبه شرط ده دا غي نه به بنده توبه وباسي او دارنګه د ذنوبونو مراد هغه ذنوب دي چې د حقوق الله سره تعلق لري کم چې د حقوق العباد سره نو دا غي توبه داده چې خپل مستحقین له باغه حقوق واپس کړي او دا غي نه ما د تسامح او د معافی مطالبه کړي په بعض روایتو کې ورسره دام راغلي دي چې وما تاخر چې کوم ګناهونه مخکې تیر شوی عام معافي کم چې رستو دي نو عام معافي خود ما تاخر دا لفظ دا شاذ دی ثابت نه دی اسناد دې حدیث سید رجال ثقات نی امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي دارنګ امام مسلم هم دې غونټ روایت را نقل کړي په صحیح کې قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا كلج امام امين وين تاسم امين واي فانه من وافق تامينه تامين الملائكه يقينا د چا د امين چې موافقت راغی د ملائکه د امين سره یعنی په یو ځای دواړو امين وي غفر له ما تقدم من ذنبه ما بکړې شي د لاغه گناهونه صغائر چې کوم د دې گناهونو مخ کې تیر شوی د چې مخ کې کم کړي قال ابن شهاب زهري وي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين رسول الله صلى الله عليه وسلم بم امين وي د امام زهري دا قول امام مالك رحمه الله عليه په موطا کې موصولا ذکر کړی دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بم امين وي صحابه کرام بم ورپسې امين وي اسناد دې حدیث صحیح دا روایت دې د متفق عليه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راهويا قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابي عثمان عن بلال انه قال يا رسول الله لا تسبقني بامين بلال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لويلي لا تسبقني بامين ما نتاسل وان ديواله مكوي بامين سرا علامه عيني رحمه الله عليه وي چدی تفسیر او تاویل اهل علم په دوو وجو باندې کړي یو دا چې بلال رضی الله عنه با د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې رستو سوره فاتحه لوستا په اول سکته کې چې کله امام سوره فاتحه ختم کړي او دا غین رستو سکته کوي چپکیږي نو کله بعد دنه د سوره فاتحه سې صفات شوا نو بلال رضی الله عنه دا استمهال او کچ مال لګ مهلت را کوي لګ اشاره گئی تر دې چې زه د سوره فاتحه پورا کوم او دویمه وجه د دې په تاویل کې دا ذکر کړی چې بلال رضی الله عنه به اقامت کولو په هغه ځای کې کم ځای کې چې اذان کوي د صفونو شاله نو کله چې به قد قامت الصلاه ون رسول الله صلی الله علیه وسلم به تکبیر وي د مزد پاره نو کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرات په بازي سکړ واند شوی نو ده دا مطالبه وکا چې لګ مهلت مال راکوي چې زه سوره فاتحه قرأت او تأمین د تاسو سره را لاندې کول شم خو اسناد د دې حدیث ضعیف ده، ثابت نه ده. ابو عثمان نهدی چې د نوم عبد الرحمن ابن مل د بلال رضی الله عنه سره ملاقات نه شوی، سمای دا غنه نه ثابت، نو دا مرسل او منقطع ده. ابن ابي حاتم دارنګ امام دارقطنی ذکر کړی چې دا حدیث مرسل او منقطع ده، ثابت نه ده. امام ابو حاتم الرازي وی رفعه خطا، دا حدیث مرفوعا ذکر کول خطا دي، ځکه ابو عثمان لم يدرك بلالا. او بل ثقه راویانو دا د عاصم ابن سليمان الاحولنا مرسلا نقل کړه دي، موصولا نه نقل کړه، نو سند حدیث ضعیف ده. قال حدثنا الوليد بن عتبه الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي قال حدثني أبو مصبح المقري قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري. أبو مصبح ويج منبا دا أبو زهير النميري في مجلس كي ناستو، وكان من الصحابة دي دا صحابة إكرامنا، فيتحدث أحسن الحديث، نخيست خبري بيقول أحاديث بمونغ لبيانول. فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين، كلتي بيوسري زمونغ دعاوكا ندبور لوش دا دعا دي فآمين باني ختمك آخر كي آمين وايا. فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة، زكا دا آمين فمثل دا مهر دي على الصحيفة باغ خط باني أو فصحيفة باني، لکه خط باندې چې اخر کې مهر والی شي، یو قیمتي سیز وی پاغي باندې مهر والی شي، نو دعا هم تاسو په امین ختموي، د امین په منزلې د مهر ده. قال ابو زهير، ويدي ابو زهير رضی الله عنه ویلو چې اخبركم عن ذلك، تاسو لزه خبر در کوم د دینا. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله، يوش بمونغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سروتيو، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، نراغلي مونغ في يوسري باني چي أغدير مبالغة كولا في المسألة بدعاكي بدعاكي مبالغة كولا إلحاح كولو، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، نبي صلى الله عليه وسلم أدريد له دا أغدعاء أوريدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختما، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمایل د دو دعا به قبول شي، او جبد اجابت نه نه الله رب العالمین به دعا قبول کی کچر ته د ختم کو، یعنی مهر والو په دې دعا باندې. فقال رجل من القوم باي شيء يختم، نو یو سړی د دې قوم نوې د صحابه کرامو نه یو کس ته پوښتنه وکړه چې په کوم شی باندې بده دا دعا ختمه یو مهر به وي. قال بآمین، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی په آمین باندې چې اخر کې دی آمین وي. فإنه ان ختم بآمین فقد اوجب، یقینا کده دا دعا ختمه ک په آمین باندې د آمین مهر پیوالو، فقد اوجب، نو به شکه دعا قبول د قبلیږي با. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، نو تلو اغا سڑای کم چی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کرو، فأتر رجلا، نو راغلو دی دعا غختون کلا، فقال نور لیویلیو اختم یا فلان بی آمین و ابشر، اے فلانیا تدا دعا ختم که پا آمین باندی و ابشر او زیر واخلا، زیر واخلا چی اللہ رب العالمین بستا دعا قبلی. و هادا لفظ محمود، مصنف رحمت اللہ علیہ په دې سند کې دوه استادانو، یو ولید دویم محمود، نو دا حدیث چې کوم ما ذکر کو په کوم سیاق سره دا لفظ د محمود دی. قال ابو داود المقري قبيل من حمير، امام ابو داود وایي چې په دې سند کې کوم ابو مصبح المقري ذکر شو، نو دا مقري ول د سوج نه وایي چې قبيل من حمير، دا یو قبيله وا د حمير نه دي يمن في قبائلو كي، نو زكا دل أبو مصبح المقري وي. نو دي حديث كدا دي چه دعا پا آخر كي آمين ويل دا پا منزلي دا مهر دي و پا دي سر دعا قبلي كي، نو سور فاتحم چون كي دعا دا داغي پا آخر كي آمين ويل دي. خو اسناد دا دي حديث ضعيف دي. صبیح ابن محرز الحمسی په دې سند کې مجهول راغله او دې په دې حدیث باندې متفرد شوه. نو اسناد د حدیث ضعیف دی، د حدیث ثابت نه دی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.